для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Дайте мне зарплату, хоть за месяц, и я никуда не буду проситься, я выгадаю телят. Нема грошей, Одежда Ивановна, нам не платить. Можете потекавиться у бухгалтерии во всей республике неплатежи, послухайте радио. Працую на ферме радио. Звяла я ваяўнічасць от директоровага клопоту, каб яны слухали радио. Опустила голову и сапраўды, як звяла, что вырванная з земли калева. Не ведала, что рабіць, что казать, як, с чым выйсці з гэтага шыкоўнага кабінета. Тяжко вздыхнула, спытала не ў яго ў сябе, чым накарміць сёння дзяцей. Хотя б 1100 авансам. Валярьянова запустив руку ва ўнутраную кішэню, пакорпаўся там, яўна ж адлічваў і выцягнуў купюру з выявай невядомага ёй будынка з невысокімі вокнамі на першым паверсе, трэцім і чацвёртым і высокімі на другім, але не працягнуў купюру Надзі, палажыў на край стала. Во! Усё, што маю, больш жонка не дае. Кроў ударыла жанчыне ў галаву. Як жа, брачцы, падаянне. Але плюнула на свой гонар, падумала, кілаграм макароны і буханка хлеба будзе. Сёння накармлю, а там Бог дасць. Узяла паперку, сунула за пазуху, але тут жа падумала, а як аддзячыць спадару прэзідэнту за такую ласку да яе дзяцей, прыдумала. Зусім іншым голасам весела і гучна, як вельмі ўзрадаваная, спытала: «Валярьянавы, кажуць, вы катэдж будуеце на 4 паверхі, палац!» Ён ажно здрыгнуў, ашаломлены такім нахабствам жанчыны, якую ён толькі што шчаслівіў ажно 20 000, не ведаў, што зрабіць. Прэч ён нікога не выганяў ні разу, адмаўляць, выдаць сябе хлусам, вырашыў узяць яе шчырасцю. «Будую». «Во, гаспадар!» – захоплена выгукнула Надзя. «Але за якія грошы? Павучыце, можа, і я збудую». Чорныя вочы яе круціліся чорцікамі. «Мне спадчына прыйшла з Амерыкі, ад дзядзькі». Надзя непрытворна здзівілася. «У вас дзядзька ў Амерыцы? Валярьянавы, вы мой, і вы былі партыйным. Стаілі ад парты, а? Ай-яй-яй, нядобра. Родную партыю дурылі», – здзекліва засмяялася. Паповічу хацелася кінуцца на гэтую заразную бабу з кулакамі, авечкай прыкідвалася – а ў сапраўднасці ваўчыца. Але стрымаў сябе, прымусіў посміхнуцца. «А вы вясёлая жанчына». «Я? Вясёлая, вясёлая. Да і вы вясёлы мужык. Вас бабы любяць. Дзякую вам за дапамогу. Накармлю дзетак сваіх». І адчуўшы, што салёны камяк захраснуў у горле, выйшла, здзівіўшы наведвальнікаў і сакратарку шпаркасцю і поўнай адсутнасцю цікавасці да іх. Ганка спытала: «Ну, што, Валярьянавы?» Яна адказала: гаўном пахне твой валяр'янавы, і ні слова больш. Ганка пасля расказвала гэта як анекдот, весела смеючыся. Надя спяшалася на абед. Бегла амаль радасна. Ёсць чым накарміць дзяцей. Купіла за падаянні прэзідэнтава. Ух ты! Кілаграм макароны і буханку хлеба. Даяркі ў потай ад загадчыцы налілі малака вялікую пластмасавую пляшку з-пад замежнай вады. Давно здзіўлялася, і ваду прывозім, сваёй мала ці што у нас на палесе. Які суп зварыць? Малочны, з макаронаю, не пашкадуе раздзеліць макарону на тры разы. Макарона добрая, італьянская, у малаце няхай з вадой змешаным разварыцца, распухне, суп будзе густы. Ешце, дзетачкі, мае малалетачкі, на здароўе, расціце хутчэй, некалі і вы старую маці накорміце. Задумалася. Сама з сабой гаварыла, голадна смакавала суп, удыхала пахучую пару, хоць яшчэ пры выхадзе з магазіна вырашыла, сабе налье паўмісачкі. Няхай дзецям больш застаецца. Арцёмка зноў запярэчыць: «А сабе, мамка? Ну, мамка, так несправядліва, усё нам ды нам, а сабе што?» «Во, мужчына! Не тое, што бацька яго. Во шчасце нейкай расце. Сыночак мой родненькі, радасць мая, ды ўсе вы радасць. Задумлівая Маша, дачушка мая, не трэба так рана сур'ёзна задумвацца, вучыся і ўсё. А пра ўсё іншае я пакуль што буду думаць. Іргатуха, ласунок Юлька. Ёй, абы было што паесці, уся ў бацьку. Але ж хіба я менш цябе люблю? Не менш, не менш. Ну, а Юрачка? Дык Юрачка ж маленькі. Што вы хочаце з яго? Апраўдвалася перад астатнімі дзецьмі за асаблівую любоў да малодшага сынка. Я і вас так гушкала, каб вы былі як Юрачка. Выцірала слёзы замілавання ад думак пра дзяцей і усміхалася ад шчасця, што мае іх, любіць іх, і яны любяць яе. Так задумалася, так заусміхалася, што ледзьве не сутыкнулася тварам у твар з завучым школы Іваном Пятровічам. На торбачку сваю, дзе была макарона, хлеб і малако, глядзела, ці што, але не ўбачыла настаўніка праз штыкетную агароджу школьнага двара. Убачыла, калі ён выйшаў праз весніцы на вуліцу. І сапраўды трохі не пацылавалася з ім. Засмяялася. і першая весела павіталася з настаўнікам сваім. «Добры дзень, Іван Пятровіч!» «Здарова, надзейка, дабрадзейка! Да дзяцей бяжыш?» «А як жа, трэба карміць!» Падняла торбачку. «Во, купіла макарону, хлеб і алею цэлую бомбу!» Не сказала, што ў пляшцы абрысы якой вытыркаліся праз палатно, каб не падумаў, што яна малако ад цялят узяла. Навару ім супу макаронавага, алеем цыбулей запраўлю. Цыбуля, дзякуй Богу, вырасла. Хорошая цыбуля, ой, хорошая. Можа, Маша шчаўе наварыла. Ай, ды што тое шчаўе, калі без мяса? Дзецям трэба калорыі, як вы казалі. Не была многаслоўная тут. Затарахцела, што малатарня. Як бы спяшалася выказаць тое, чаму настаўнік павінен паверыць. Бо яна вымушана маніць залеем гэтым, якога не было. Яна раптоўна сціхла, калі Іван Пятровіч стояна ўздыхнуў. Выходзіць, што не верыць. «Як ты жывеш, Надя?» «Ой, Іван Пятровіч, ты добра ж, добра. Мікола грошы прыслаў, перадаў. Ён у Мазыры нейкаму нуворышу дом будуе. Багачы акуратна плацяць, не тое, што саўгас наш. А вы чулі, што Папович не дырэктар ужо, а? Прэзідэнт. Не знаеш, як і звяртацца цяпер да яго? Падар ці гаспадзін, ён на сходзе сказаў «таварыш». Хачу так назваць, а не магу. Ганка, напарніца мая, як пачула, што ён прэзідэнт, адразу назвала «пан прэзідэнт» і рагатала, што вельмі ж здорава гучыць, як найвышэйшая нота. А якая там найвышэйшая? Фа, соль, вы музыкант. І граеце яшчэ на гітары? Іграю. І спяваеце? Рэдка. А я спяваю. Спяваю. Я спяваю. Адродзіцца наш хор ці не. Культурніка звольнілі. Інстытут канчала дзяўчына. Дзе ёй працаваць? Настаўнік зразумеў, што яна знарок пераводзіць размову на іншае, а ён добра ведаў, як яна жыве. «Аптымістка ты, Надя, пра людзей думаеш. Іван Пятровіч, вы захацелі пашкадаваць мяне. Некаторыя шкадуюць, не чуюць тыя, як я спяваю, а каб пачулі. Юрачка мяне просіць, мамачка, спявай. Яму на сон спяваю. Не, не калыханку. Касіў язь і клён ты мой апавшы. Арганізуйце хор, а? Арганізуйце, Іван Пятровіч. Надя, Юлька ў мяне хлеба прасіла». Надя я ўміг анямела. Застыла. Потым асцярожна прытуліла торбачку да штакетін, закрыла твар далонямі. «Прабач, Надя». Яна адняла рукі, сказала бадай са злосцю: «Во, прорва! Гэта хворае дзіця. Яе няможна накарміць. Гаршчок кашы з'есці ўсё ёй мала. Ўсё ёй мала». «Не трэба, Надя. Пра Юльку не трэба так. Не злуй на яе. Дзіця галоднае. Прабач, што я сказаў, але я, каб нагадаць маю даўнюю просьбу, калі табе цяжка, калі няма чым накарміць дзяцей, прыходь, прыходь. Я заўсёды дапамагу. Апошняе, што маю, аддам. Надзея выцерла кулакамі слёзы, як малая, якую суцешылі. Што вы кажаце, Іван Пятровіч? Як я прыйду да вас? Ды мяне... Мяне Валя з'есць. А калі на старане сустрэнемся, то і костачкі выплюне. Настаўнік цяжка ўздыхнуў. Дурная яна, мая Валя, дагэтуль раўнуе. Яна не раўнуе. Яна зайздросціць. Зайздросціць, згадзіўся Іван Пятровіч. За што пакараў нас Бог? Ой, ой-ой-ой, вы ў Бога паверылі. У Надзі зноў цікаўна і весела загарэліся вочы. Паверыў, не паверыў. Паверыш. Жыццё пражываем. Ай, што вы, як дзед мой? Вам яшчэ толькі 40. Трохі больш. Але справа не ў гадах. Паглядзі, як я пасівеў. А праўда, чаму вы так рана пасівелі? Ад розуму? А дзе ён той розум? Ад думак, можа. Ад выспяткаў лёсу. Паэтам не стаў. Бацькам не стаў. І раптам зрабіў крок да яе, і вочы яго дзіўна загарэліся. Надзя, Надзя, падары нам Юльку. Падары. Каб мы удачарылі. Надзя спалохана адхіснулася і схапіла торбачку, як намерыўшыся ўцякаць. Ой, ой, што вы, Іван Пятровіч, жартуеце ці што? Як я аддам сваё дзіця? Ды я сканаю, хутчэй, і людзі мяне ў труне заплююць. Аддам дзіця. Вы ж разумны чалавек, а такое просіце. Настаўнік адступіў, панурыўся, можа, каб схаваць, што пачырванеў ад дурноты сваёй, трэба ж такое прасіць у маці. Прабач, Надзя. Нічога, нічога, Іван Пятровіч. Вазьміце дзіця з дзетдома. Бралі. Не атрымалася. Валя баіцца паўтараць. А і ўсяго яна баіцца, ваша Валянціна. Яна, можа, і раджаць баялася. Можа, і баялася. Ой, не сказалі вы мне. Я навучыла б яе, вочы яе смяяліся. Я калі Юльку раджала, дык ні разу і не войкнула. У роддомі акушэркі дзівіліся, а Юрачка, о, Юрачка прымусіў пакрычаць. Можа, праз гэта я люблю яго так. Малайчына ты, малайчына. Ты, як на што? Яна ўжо зусім весела засмяялася. Прабач, Надзя. Ой, што вы, што вы? Дык... Не забывай на маю просьбу. Дякую. Але дякую, дякую. Яна закусіла ніжнюю губу, подумала: але не прийду я до вас, Іван Петрович, за милостиной. Якая милостина? Позичить. Хіба позичить. Але подружки моєй дорогой, побоюся. І знову засміялася, де тут же осеклася, серйозна стала. Дякую за розмову, Іван Петрович. Мені з вами поговорить, що вина хлябнуть. П'янею я від ваших слов. Не вярить душу, Надя. Я не п'янею. Я сівею. Ой, а ще просите, приходь. Навошта вам сівець? Здоровенькі були, Іван Петрович. Ішла решту дороги додому і увесь час посміхалася думкам своїм. Адносіни їх були незвичайні. Наді Русак і наставника, теперішнього завуча Івана Автюка. Давно вони були такі, з того, здавалося, їй вельми далекого часу, коли яна ще ходила у школу. Іван Петрович приїхав, коли яна була у 9 класі. З'явлення нового наставника зустріли веселим сміхом не тільки у школі, але і в вёсці, де було немало вострих зубоскалів, гумористів самодійних. Причиною сміху було прозвище наставника. Прозвище як прозвище, типово білоруське, але справа у тим, що у їх районі недалеко по той бок Калинкович, по дорозі на Гомель, дві вёски. Автюки. Великі і малі. І слава про Автюки йшла далеко за межі району, бодай на все Полесі і далей. Не усі ведали, що вёски дві. Але скажи Автюки, і люди сміються, бо Автюки тіє, що Габрова у Болгарії. Усі самые достіпні анекдоти про автюковців. Мало хто ведав, що більшість з їх сочиняють самі автюковці. Про себе такое уже там поветра, ті вода, ті дубовий гай, що всіх тягне на гумор. Не, мабуть, некий далекий продок, великий жартовник покинув вязковцам надзвичайную спадщину, жадання і уменне посміяться. І живе тая неумиручая спадщина, зараджаючи життя стойкостю, оптимізмом не тільки жихаров Автюков, але і наваколля, близького і далекого. Тоє ж не диво, що у багатому той час саугасі усе розвеселилися, коли доведалися, що приїхав наставник з Автюков і сам Автюк. Але вучнёвскую цікавнасць і весялосць выклікала не прозвішча. Ну, парасказвалі б аўцюкоўскі анекдоты дзень-два і на тым. Сам чалавек зацікавіў, асабліва старэйшыя класы і яшчэ больш дзяўчат. Ненамнога старэйшы за іх, гадоў на 5-6, толькі што скончыў універсітэт. Прыгажун, каштанавыя хвалістыя валасы, правільныя ў той жа час, запамінальныя выразныя, немужыцкія, інтэлігенцкія рысы твару, добрыя карыя вочы з пастаянным іранічным ці гумарыстычным прыжмурам, ад чаго здавалася, што вочы няспынна смяюцца, добра смяюцца, спагадліва, шчасліва, улюбёна ў людзей, прыроду, справу, а справа яго беларуская мова і літаратура. Занядбаныя прадметы да яго прыезду, бо вялі іх дзве завочніцы, якіх больш цікавілі хлопцы, чым родная літаратура, ды адна заходніца з-пад Гродна лепш ведала польскую мову, чым беларускую. Была трэцяя выкладчыца мовы літаратуры, Акуліна Кузьмінічна, мясцовая пенсіянерка, але яе моладзь не любіла. Мужычка мела добрую гаспадарку і здаралася, з'яўлялася на ўрокі са спазненнем, задыханая ў гумавых ботах, абляпаных гноем. Аднойчы інспектар раяна адхіліла бабулю ад правядзення ўрока, не пусціла ў клас за знешні выгляд. Праўда, інспектар пасля мела клопату. Акуліна Кузьмінічна напісала скаргі ва ўсе інстанцыі, ва ўсе газеты. Завочніцы ў адно лета выйшлі замуж, адна ў сваім жлобіне, другая за чыгуначніка з Украіны, і замест іх з'явіўся Аўцюк. Пажартавалі з прозвішча, але захапіліся чалавекам. Да яго ніхто так не выкладаў літаратуру. Пазней даведаліся, што ён сам паэт, друкуе вершы, пакуль што ў раённай і абласной газетах. Але як ён ведаў гісторыю літаратуры і беларускай, і рускай, мог не адну гадзіну чытаць на памяць вершы Пушкіна, Блока, Ясеніна, Купалы, Богдановича, Панчынкі, Куляшова, Пысіна. Свае вершы ні разу не прачытаў, як не прасілі яго, і пра мову умеў расказаць, як пра дзіва дзіўнае, найвялікшы дар чалавецтву і найвялікшае вынаходства яго. І яшчэ адным захапіў і не толькі вучняў, але і калег-настаўнікаў, рабочых саўгаса. Лекцыю прачытаў у клубе веданнем свайго палескага краю. На канікулах, калі Надзя перайшла ў 10 клас, павёў старэйшыя класы ў паход па Палессі. Дзівосы расказваў і паказваў. Ніколі дзеці не думалі, што іх край гэтакі багаты на гісторыю. Хоць і пачыналі гісторыю Беларусі з тураўскага княства, а гэта ж продкі іх жылі. І яны цяпер жывуць на зямлі таго далёкага легендарнага княства. Натуральна, што ледзьве не ўсе вучаніцы 10 класа закахаліся ў маладога настаўніка. Хіба мала прыкладаў такой масавай закаханасці менавіта ў настаўніка. Сябры выслухалі старонкі аповесці Івана Шамякіна «Палеская Мадонна». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.